Книга «Приповідок», розділ 9. Мудрість собі будинок збудувала і витисала 7 стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала: «Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте. Киньте безумство, і житимете. Ходіть дорогою розуму». Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості – острах Господній. Спізнання Всесвятого – розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий – мудрий для себе. Коли ж насмішник – сам один нестимеш наслідки того. Дурнота – пустотлива, недбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже: «Вода украдена, солодка, і смачний хліб схований». А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу.